سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سورة حجرات کی اللہ دی دنیا کی د ژوند تیرولو آداب ذکر کولو مومنان و مسلمانان تھا لمبے ادب دا ذکر کو چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمو مخکی کی گا دویم ادب دا ذکر کو چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام و توقیر کوئے دا ستاسو پیغمبرو ستاسو تا دا دین خودلو دا بار راغلیو اگر تاسو تر دنیا و دا آخرت تا خیر خبری کلی دی نو داغه د سنتو داغه د خبري چې ته توهين نه کوي داغه د आवाज د پاس خپل आवाज اوچت نه کوي درې مده به دا ذکر کو چې تاسو کې یو نه خبره سړی راشي او تاسو ته یو خبره وکینو نو تاسو ظرف عمل مکوي لاول خو معلومات کوي خبره حقیقت ته رسوي اسنه چې تاسو د لاسه چې نقصان وشي او بیا په خپل پاغي باندې خپای سلورم تاسو د مسلمانانو رونو په مینس کې کچې تا جګړه راشي نو هغه له صلح کوي ځکه هغه تاسو رونه دي د یوې کلمې خلق یې د یو نیکنه پیدا یې په یو دین باندې ستاسو اتفاق دی یو قرآن ستاسو قانون دی او یو پیغمبر ستاسو قائد او مشر دی نو کوشش دا وکړئ چې داسې خبرې چې د هغې نه جګړې جوړېږي د هغې نه فتنه جوړېږي دا مه کوئ فتنه جوړه شي جګړه جوړه شي نو اور نور مه تیزوئ اسے نہ چاہیے تپوکی کا ہوئے بلکہ دا جگڑا تاسو ختم کے دوتن مشران پاگی کی کینے او صلح ہو کے کدا دوتنی کدا دوڑلی کدا دو ملیانی نو دا غی پا میس کی دا خیر خبری ہو کے چاہیے خبر پا خیر بانی فیصلش دی صلح بارکی دا یا ویات کریمہ پا تیرے او دا ترغیب دا حقیقت کی دی صلح دا اللہ چکل نیک اعمال ذکر کئی نو دا اللہ ترغیبات ہم ڈیر عجیب دی دا ترغیبات ہم دے دا پارا ذکر کئی چہ دا مسلمانو دا امتی دا پیغمبرو پا دے خبرو بانے عملو کی آغا عبادت بدنی دے او یا مالی دے یا دا آغی دا ہر قسم عبادت سر تعلق دے نو دل پکار دا دے چہ پا آغی بانے دے عملو کی نو کل اللہ دل بشارت ذکر کی کل اللہ دل بشارت دنیاوی ذکر کی کل ول آخرت بشارت ذکر کی دا جنت خبرو کی داغی دا نعمتونو خبرو کی دا اللہ دا رحمت او دا فضل خبرو کی دار دیر پارا چر در دیکار سرمینا پیدا شی مخی تا گوری چا اللہ خمال جنت راکی پا دے بانی اللہ خمال پا دے باندے خپل رحمت راکی خپل فضل راکی پا دی دنیا کی نرازا پا دے کی خوزما کڑاوم دے نو اللہ با دار قدم مال ثواب راکی دا قدمونه به الله زما د نیکه په تله کې واچي دا ترغیباتی دا نیکو اعمالو. قرآن چه سنگ ترغیب ذکر کی نو داسې بل کتاب نه ذکر کی. کله کله انسان ډیر سرکشه نو هغه د پاره بیا ترغیب دی، هغه د پاره بیا تخویف دی. الله ولا لاول رټنه ورکی وی زوري ور تا سره دا کار نه خای، نقصان به در رسی یا بروس سخ پیمانه. تولی داسی که چه پاقی و نشینو بیا تخویف، تخویف دنیاوی او تخویف اخروی. چه گوروی ریگا زمار دنیا عذاب هم دیر سخت ده و دا آخرت هم دیر سخت ده. نو چه پا دقی بانی اومو نشینو پا آخر که ختم القلب ده باز روانه ولا مهر رو لگی خیصه ختم شی. اللہ ویزه وستاس توپونا و حبره انگور تا وسته ترسی دیشه تاو تا تاروووی وس هغې ته ته نه شي رسېدی، د هغې خوراک ستانه نصیب کېږي. دا دین پورې خو تا ټوکې مسخرې کولې. نو کله قرآن ترغیب ذکر کی چې رده پړه کې مینه راشي، نو کله والا ترغیب او تخویف ذکر کی چې دا ویریږي. نو که په کرخه باندې سر کې خو د خو ډېره ښه ده، دا بیا کامل دی په ایمان او په عمل کې. او که نه تجاوز یې وکړ نو بس د ده بیا اجازه نشته، دا سرکه شمار دی. نو دا انما المؤمنون اخوتن دا دغی سلورم ادب سر لگی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، او دا پا حقیقت کی صلح بین ارکان الجماعت تو مسلمانانو دو ڈلو یا دو دوتنو پمیس کی جگڑ را لنو تاسو کوششو کے چی صلح وشی داغی پمیس کی. نو اللہ زکا ترغیب ورکی او دے ترغیب کے مومنان و مسلمانان و تخفل اخوت ذکر کی. انما المؤمنون اخوت یقینا هم دا خبر دا مومنان خپل میانس کی رونا دی اخوت سرا. اللہ اشارہ اکڑا دیتا چگو را یو نسبی رونا دی نادم علیہ السلام و سلام اولاد دی. نادم علیہ السلام و سلام ننرم پیدا شوی دی و خودت نم پیدا شوی دی، نو بس دا نسب را روان دی یو خلقی. خو گواری دلتا اشاره دی نسب تا ندا، دلتا اشاره پا حقیقت کی دی دین تا دا. انما الاخوتو اخوتو فی الدین، محدثین وی رورولی خو رورولی دی دین دا. پاتش نسبو نسب خو گور تاسو فرعون او داغ خدا ناغی پا خپل منس کی خپل ولی وکنا، خو یو جنتی شوا و غبل جهنمی شوا. ابراهیم علیه السلام او آزر نا نسب دا یووی ندا. رسول الله صلی اللہ علیه وسلم و ابو لهب و ابو طالب نا یووی ندا. حقیقی او گورا دغس نوح علیه السلام و داغزی کنعان یووی ندا، لار او زامن دی. خصوکو ایمان تجور شو، نو چی ایمان تجور شو نو وسر دا دینی میوزه شو. نو یو طرف تا نصب شو بل طرف تا دینی رو رولی شو. خو دا دینی رو رولی دا غالب دا اصل دا دا مهاجر دا دیدن لالو مدینی منواری تا. دا جدا قوم وغا جدا قوم، دلتا اوس و خزرج و سید مکہ معظمہ کی جدا خلق ہو. حد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پہ اولاد کی راغلی ہو، داغی تعلق زان لو ردی زان لو. مہاجر چکل را لو داغی نہ کور پاتشی ہو، زمکت پاتشی ہو، وارت نہ پاتشی ہو، مال پاتشی ہو. انصار و سر ہر سنیم کرو، انصار و سر ہر سنیم کرو. دا چکم من نسبیخ پر ولی دا پا دیکی کل کل رور لگی نرور مڑ کی زمکی دبارا، کل کل زیو لگی نو پلار مڑ کی دا بادشاہ ہے دبارا. تاریخ تاسو روالے لگو گو رہے نو دا سی دیر زامن دی پلارانی وجی دی، دا سی دیر رون دی چیغی رون وجی دی، دا سی دیر روی رون دی مسلمانان بو بنی اسرائیلو کی اغم شعور و واقعہ چرا غلی و صورت بخارہ کی روان رو اخپل تری ملک. خو کل چی دن را غلی دن تاسو بیاو گو رہے، یو د یو زید یو بل د بل زید، او دا خپل میانس کې داسې ګرځېدلې دي چې رور ولي لاسه ته وي درونو نوم سیوا د هغې یو بل سره محبت. ځکه الله وی انما المؤمنون اخوت، مخکې دا مومنان ذکر کړو وی بے شک مومنان رونه دي دا سی اونوی چې اولاد د آدم علیه صلوات و سلام خپل میس کې رونه دي حالانکه د غمر ور ولیدا خو هغه نسبی دا نسب په خپل ځای دی او ایمان په خپل ځای دی اصل رور ولی ځکه محدثین یې غر ور ولیدا د دینو انما المؤمنون اخوته بے شک مومنانو دارونه دي تاسو سوکے فاصلحو بین اخوائکم صلحو کے روغو کے پمیند خپل رونو کی تاسو لے پکار دے چی دا دشمنی سیوا کوئے ما تک چی رونا تاسو خو یو رونا یا کنن نو چی رور ولی رالا نو پکار دا دے چی دا خپل رونو پمیند کی تا دشمنی وانا چی واغا سیوا نکی حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دے نہ درور والے سمت لب دے لا مسلمان د مسلمان رور دے نہ دا مسلمان بدا بل مسلمان بھی عزت کئی نہ د جگڑے او د جنگ په وخت کی چی ضرورت راضی نو دا سے بینا رسوا کئی فریدی بینا ظلم و زیاتے بو سر نکی المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یخذله نہ بے ذلیل کئی نہ بے رسوا کئی او نو کچری دا سے وقت کی ضرورت تا اگر راغے یا جانی او یا مالی تعاون تا دا سے بے نفری دی ظلم بپی نکی چی داغن داغ پٹے واخلی او داغن داغ کور واخلی نا دا خود مسلمان چی دا مسلمان رور شنو پکار دادی چی دا اخوت او دا رور والے بیا خیال ساتی حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه اللہ دا یو بندہ پا امداد کی پا تعاون کی دا غد حاجت پا پرکولو کی دے یعنی یہ سو پوری جدا بندہ دا خپل مسلمان رور پا تعاون کی تر یو مسلمان رور سر امداد کے کاغا بدنی امداد دے و کاغا مالی امداد دے دا غد روزم تا پوستی و دا غد شپیم تا پوستی دا غد خوال وردی دا غد حاجت پورا کے پا دی حاجت کی چی دا مسلمان رور تا سورم وقتی رے نو اللہ پاک بستا حاجت پورا کی تدامو اجزا بدغا سپاتشم حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ازا دعا المسلم لأخیه المسلم کل چی یو مسلمان دا یو مسلمان رور دا پارا دعا غواری بزہر الغیب بزہر غیبی ہی اگر نشتا او دا اللہ سجد کری دی او دا اللہ نسوال کی چی اللہ دا مار دی پلانی رور مسلمان دا حاجت تی اللہ دا پورا کی فاغبان دا تکلیف دا تکلیف دا غن لرے کی اگر تا یا بدنی حاجت تے او یا مالی حاجت تے اللہ تے دا حاجت پورا کی دا تکلیف و مصیبت دا غلر کی دا بیماری ختم کی نو چکل دے دا دعا کی نو قال الملک آمین ولک مثلو ملک چکم نورانی مخلوق تے ملائک آغا وی آمین ولک مثلو تا تا وی اغستا پاگا دعا بانے جتی دے مسلمان رور دا پارا کے آمین وی او تا تاوی ولکا مثلو نا تا چی کم دعا اکڑا کنا نستا دا پارا دا غی پشان نا دا دا ملیکی شفاعت شستا دا پارا ملیک نورانی مخلوقا ستا دا پارا سفارش کی اللہ تا چی اللہ دلم دا غی پشان ورکی دکا دے نمسلمان دا پارا دعا کئی دے وقتی خود دتا بم ضرورتی خود دے زان نیا دی دا غی مسلمان رور دا پارا دعا غواری خنو چی دا غی دا پارا غواری نو ملک وی اللہ ری دل در کی او اللہ ری تعلم در کی ولکا مثل انما المؤمنون اخوة فاسلحو بین اخوات حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمن للمؤمن قلب یعنی یشد بعده بعدا مؤمن دا مؤمن دا پارا دا سے دے لکا قلب یعنی لکا دا عبادہ دا پارا دا بنیاد شو دا بنیاد دا عبادہ نے لے کر دی بنیاد سره ټول آبادی یو بلکې مضبوطه شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شبکه بین اعصابه دا ګوته یو بلکې ورکړي لکه څنګه چې دا د یو بل سره کلک شوی او د دې ربط او جوړ راغی نوی دغه سی شد بعده بعدا انما المؤمنون اخوه دې ته ترغیبات وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب ورکړي د دې لپاره چې مسلمانانو په منځ کې کله هم اختلاف راغی نو تبیا دا کوشش مکه چې دا دښمنی دا غی سی وایشي دا زیاته شي بلګې دا کوشش وکړه چې دا غي رورولي قائم شي دا غي غ دښمنی په دوستۍ سره بدل شي او داغی په میاس کې تګ او را تګ او منډه او ترړه ځکه دا ستارونه دي دا داسې دي لکه ستا خپل ځانو فاصلحوا بین اخویکم. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترغیبات الصلح کې دا ویل قیامت میدان فیصله وشي څوک یو طرف ته روان شي څوک بل طرف ته روان شي. یک یو سړی دی هغه خپل رور راګیر کړی دی ځکه سوچ د مظالمو فیصله نه شوي اخیری چیک پوسټ لګېدلی دی هغې نه به اله اپله ځي چې د دې مسلمانانو په خپل منځ کې د چا په پوله جګړه وه د چا په پټي باندې جګړه وه د چا په بل څه باندې جګړه وه بل له بل نه مال خوړلی وو نو یو دی هغه اوس خپل مسلمان رور راګیر کړی دی او پرېدي یې نه اوس د هغه د پرېښودو دپاره الله پاک یو ذریعه جوړی او دا په حقیقت کې ترغیب دی د صلح دپاره. اگر که بعضې محدثین وي دا روایت لږ کمزورې دی خو چونکې په ډېرو طریقو سره نقل شوی دی نو چې کم روایت په ډېرو طریقو سره نقل شي نو دا مقبول دا یو. او دویم دا چې کم روایت او د ترغیباتو په باب کې راغلي نو هغه هم مقبول وي. وایي ناڅاپه چې دا یو د بل پورې نښتری ورته وایي چې مال خپل حق راکړه وی بار چې وګورم یو خسته محل به جوړ یو خسته جنت به جوړ یو په هغې کې به ډېر دی به حیران شي دی به وایي یاله دا د چا دپاره دی هغه به ورته ووایي چې دا د هغه چا دپاره دی چې د دې قیمت وسری دنیا کې چې تا بنګله هغه ستنه پیسې دې ورکولې که نه نو بس چې د دې قیمت چا سره وي نو دا خو د هغه یا الله وي د دې قیمت به څوک پوره کړي دا خو ډېر لوی محل دی او لویه بنګله ده او ډېر لوی ځای دی. الله وي ورته ووایي چې تا سره شته که نه که ته دا قیمت ورکې نو بس تا به ورته زه بوځم وی دی وایي چې الله ما سره څه وي زه خو ځان له دا بل مې لمنې نه نیولې دی او د هغه نه خپل حق غواړم د دې دپاره چې زما په پلو کې چې ته غوټه سیوا شي یو پو سیوا شي الله به ورته ووایي چې نه تا سره شته که نه زه ته معافي وکړه وي هغه به ورته ووایي چې الله په دې باندې کېږي دا زه خو چې څه کوم نو د دې دپاره مې دا زور نه خل وایي بس ده ته معافي وکړه او وایي الله که په دې باندې نو ما معاف کړی دی چې دا ردي قیمت دی او دا پیسې دي نو دې ما معاف کړی دی وایي الله به ورته ووایي چې زه دواړه وته دی فاصلحوا بین اخویکم دا ترغیبات دي. الله وایي صلح وکړئ په میند خپل ورونو کې واتقوا الله او یریږئ د الله نه لعلکم ترحمون خامخا به په تاسو باندې رحم شي. څلورو آداب مخکې ذکر شو پنځم یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو هر یو خطاب په لفظ د آمنو سره دی دا الله کافر یهود نور ته نه وایي د هغې سره ځان له خطابات دي د قرآن دا تا ته وایي مؤمنانو ته وایي اے ایمان والاو لا یسخر قوم من قوم خندا دې نه کوي ټوکې دې نه کوي یو قوم بل قوم پورې یو سړی بل سړی پورې یو زنانا بل زنانا یو طائفه بل طائفې پورې لا یسخر قوم من قوم یو عرب دی بل عجم دی ټول عرب دی ټول عجم دی لا يسخر قوم من قوم کستا سو خیالی نه دا قوم دواړو ځایونو کې نه کېږي خاص قومونه ردی نه دي مراد د هیڅ د دنیا یو قوم که هغه په سمه اوسي او که په غربانی اوسي که په خاریه کې اوسي او که په بانډه کې اوسي الله وی یو قوم د بل قوم پورې خندا نه کوي یو تن د بل تن پورې خندا نه کوي یو ډله د بل ډلې پورې خنداګانې ټوکې او مسخرې نه کوي ایمان سره دا نه خایي دا توقیر د ارکانو د جماعت د مسلمانانو ډله ده که نه په هغې کې مشران شته په هغې کې کشران شته په هغې کې هر قسم خلق شته په هغې کې به داسې چا سره به مال وي په هغې کې به داسې چې څوک به په اعضاو په اندامونو باندې کمزوري دې وجه نه حدیث کې راځي نبی علیه الصلات وسلام فرمایي چې هغه چا ته ګوره چې ستا نه لاندې په صحت کې په مال کې هغه چا ته مه ګوره چې هغه ستا نه بری ژوند به دې بیا ښه تېرېږي که ته خامخا ځان نه بره خلکو ته ګورې نو بس ټول عمر به ستا په حسرت او په افسوس کې تېرېږي په دې واویلا کې به پروت او مړ به شي نه ته د ځان نه لاندې کس ته وګوره په سترګو باندې ړوند دی نو هغه ته سوچ وکړه شکر وباسه چې الله دا دوه لیټونه خو دې راله روغ را کړي دا دوه خپې خو دې راله روغ را کړي دي ګوټ ته وګوره شل ته وګوره یو بیمار ته وګوره یو سړی په دغه باندې کمزورې دی او د هغې یو جوړه جامې دی او هغه هم ټولې شلېدلي هغه ته وګوره چې شکر دی الله ماله خو دې جامه را کړې ده خپل بدن میں پټ کړی دی. دا ادب دی د ارکانو د جماعت توخیر او کا خیال او سات ادا مو آیا چې دا د دې قوم دی او زر دې قوم دی او دا خو زما جوګ نه دی. دا په ډیرو خلکو کې شته، په عربو کې هم دا شی ډیر دی او په عجمو کې زمونږ په قومونو کې دا شی ډیر دی. په یو بل پورې خنداګانی د دې وجنه چې مالی کم دی، د دې وجنه چې عزت کم دی، د دې وجنه چې په قومیت باندې کمزور دی. اللہ لا یسخر قوم من قوم، قرآن ډیر مختصر خبره کی هر دی دلان ډیر لوی علم پروت دی، ډیر یو وسیع باب دی. لا یسخر قوم من قوم، خنداګان دې نه کې یو قوم بل قوم پوری. ولی وجه قرآن په خپل ذکر کی، عسى ان یکونوا نزدیدا شوی بدی خیرا منهم غرر دینا ولا نساء من نساء، او ند خنداګانی کی زنانا په نور زنانو پوری. ولی عسى ان یکن خیرا منهن نزدیدا، یا کی دیشی خامخا وی بدا زنانا غرر دینا کم پوری چی دی خنداګانی کی ای دیشی چی اغا دا اللہ سر دیر دا غی درجہ سیوائی دا غی مرتبہ سیوائی دینا سو خبر دی دا مکی خلقو او اغی با پچا پوری خاندلو چی کم اول مومنان مسلمانان پا غی پوری خنداغان او ٹوکے و مسخری دیتا ہو گو رہی دی با سبا حکومت کی دا خلق دا سیوائی چی کس را بر دی دا حکومت تلان دی پٹول عجم وردی بادشاہی ور دا پیغمبر دا خبری کی مونگا یادی او یادی یادی نو بلال بے یاد او صہیب بے یاد او عمار او یاسر دی بے یاد او دا کمزور خلق بے یاد او پاگی پوری بدا خنداگانے او ٹوکے او مسخری شروع ہوئی چھو گور سبا بردی حکومتی پٹول عربو باندے سبا پٹول عجم راضی او دا دین او کرے با کی تا دا غی خنداگانے وی اخو کافر او مومنان پوری بے خنداگانے پوری خدا اللہ مومنان و طویلا یسخر قوم من قوم دا دی سوک نوی دا نخد تکبر دا. لہذا یو سڑے با پجاما بانی خی، یو سڑے با پٹکی بانی خی، خشن دنگے بے والی او بوٹان بے پخپوی و پنی بے چولی او پلار بان روانی نو چغار بخی دی. خدا زمکا حدیث کی رازی دا زمکا با پلانتوی و دا زمکا بے نبرداش کی چی تپا ما سنگا گردی، تخوردی قابل نی چی تپا ما بانی اگردی. یو سڑے با کمزوری، ڈھیر کمزور ہے بھائی، نہ جامع بوم دو کتو قابل نہیں، خوراک بو تم سن ملاوی گی، صحت بانی بم کمزوری. صحابہ خپل منس کی عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی تاسو دا عبداللہ ابن مسعود پوری خان دے اگر دا ڈھیر کمزور ہو مو دا پنڈے ڈھیر نہ رہے وی وی زما دے پا اللہ بانی قسم آغا اللہ چې زما دا روح دا په قدرت کی چرده دا پانده نیدی دو حد دغر نخیوا دی پا تلکی دو حد دغر بس وزنی اللہ دیر دور وزن ور کرد تا خود علم یا کوتا گئی را کوتا گئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر کمزور صحابی خو اللہ غلب علم ور کرد پا قرآن کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کشر صحابی خو اللہ والا علم ور کرد پا قرآن کی. دا دا پیغمبر دا صحبت و دا غید و دعاگان و برکت ہو. لا اسخر قوم من قوم، تاسو ولی خنداګانی کوي دا خدا خنداګانی تاسو لنډی پکارو. الله به دې کمزور خلق له داسې مقام ورکی، داسې مرتبه بوله ورکی چې دا مالدار د دنیا، دا دولتمند د دنیا او دا چودریان او دا ملکانان او دا خانانو دا غی درجه ته چرته هم نشي رسیدلی. لا یسخر قوم من قوم دی وجنه باز روایت کړه دې غریب مسلمان سړی هغه به یو مالدار نه 500 کال مخکې جنت ته ځي. دا غي څه مطلب دی؟ دا غي مطلب هم دی چې دا بازی په دنیا کې داسې وو چې دی پورې به خندا کول او ټوکی مسخره به کول. الله غي له یو مقام او یو مرتبه د ایمان او د عمل له وجې نه ورک. نو ای ایمان والا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. بعضی مفسرین وایي آیاتونه کوم وخت کې نازل شوي، وایي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلې بیبیانې مثلا عائشه رضی الله عنها او بل طرف ته حفصه رضی الله عنها یو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور د بل د عمر رضی الله تعالی عنہ تناست نبی ام سلمہ یو سپینه کپڑے دی لکی ځان نه توکړی و بیا غدا سره روانه و نو دی یوی پکې وی هغه کپڑا هغه نشاته په خپو کې راخ کې شو وې دار وجود نه چیتا و یا کپڑا یی دی یوی ربلې ته وی دا خدا سخکاری لکه د سپی جبا کلسان الکل دا خبر پیغمبر ته ورسی دا یو دویم دا چې د نبی صلی الله و سلام په بیبیانو کې اوم دا دوه وی او یا ټولې وی صفیہ بنت حویی ابن اختب یهودی دا غلو روا اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا رب شکایت کی یا رسول اللہ تا ما پوری وی سخندنے کی وی صدتا وی وی دی ما تا وی جی یا یهودیہ بین یهودیین اے یهودنی تا مور پلارم یهودیان نو پیغمبر وتوی هللا قلتی ویتا و تداولی نویتا لجواب ندر دی که هر یوی رتویلو یا دی طول رتویلو نو هللا قلتی تا و تداولی نوی چه زما پلار هارون علیه السلام او زما ترو موسی علیه السلام او و زوجی محمد صلی الله علیه وسلم او خوانم محمد رسول الله داری و تولی نوی چه تدا یادولو چه رستا مخی حالات و اکرم رضی اللہ تعالی عنہ چه مدینه تراغی یہ روس تو مسلمان شیو کنا تمکی دفات کی نروس نو پو مدینہ کی ڈیر کسانو جی غتا بیوی یبنا فرعون هذه الامه وی ہے دی امت فرعون دیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یا رسول اللہ دا دی سوئی ماتا اللہ وی ایمان والا لا یسر قوم من قوم جاہلیت اگر خبر یو بل تمیا دا وی نا خود ټول استاسو دا حال لغه تیر شوی دی ځکه چې څوک داسې و چې هغه ایمان نمور په خیټه کې را وړ خو چې الله مال نبوت را کړو قرآن نازل شو نو تاسو نو یا څوک مخکې او یا روستو که پلار د چا هر رنګه تیر شوی دی هغه به داسې خبرو کې نه یادوی یا د قومیت د وجې نه او یا د مال او دولت د وجې نه او یا د کفر او د شرک د وجې نه چې مشران په دې کې تیر شو او یا د هغه خپل عمل مخکې داسې ګډوډو نو سړي ته به دا نه وی چې تا خدا حالو استاد مشر خدا حالو دی توی توقیر بین ارکان الجماعت چی دو مسلمانان و دو افرادو دا غیر دا انسط خیال بساتی بلال رضی اللہ تعالی عنہ بسور عزت دو زید حالو گورا او بیا دو اسامہ حالو گورا دا کم زین را رکشی و را غلیو او رنگ رو غنتم حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم الله استاسو دی شکلونو ته او استاسو دی مالونو ته نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم استاسو عمل ته ګوري استاسو زړه ته ګوري چې یو سړی ایمان تر کوم اندازې پورې دی بلال رضی الله تعالی عنہ بچ د ابو بکر د خانه جدا کېده نه غبه وي ارسه به خو یو ته به د مال خانه نه پیغمبر وو او استاسو وازو نتبوس زی بل طرف تا اگر با جہاد لغریب براغی و تبیوی ما پری جہاد وینا نبزی تبا نی استا آزان بزنو رما پیغمبر پوخ کی تا آزان وی نبی علیہ السلام و سلام سر با دا محراب سر و لارو تور با سر و او یا با دی مکی والو پشکو کی راک لا یسخر قوم من قوم عسان یکونو خیر من هم زید بارکی نبی علیہ السلام نوی چه دا زما دوست دا زما حبی زما خالص دوست دا او دا سید اسامه بارک عسى ان يكونوا خيرا من نزديده چې دا بغوري د دینه ولا نساء من نساء نو نه خنداګانی کی زنانه نور زنانه او پوری عسى ان يكن خيرا منهن نزديده چې وی بدا زنانه چې دا دی ور پوری خنداګانی کی غوري د دینه ولا تلمزوا انفسكم او عيب ملګوي په خپل ځانونو باندې خپل ځان باندې وسړی عيب لګي خپل ځان وته نه یادي ستا مسلمان رور دے نو چی تپ آغا بانے عیب لگے او آغا تا بدوے سو نقصان پکی رو باسے سناکار صفت پکی رو باسے نو تو یو گو تا بلے غتا نیولی و دا سلور بتا ترا گر دے اللہ وی دا خو تخپل زان بانے عیب لگے ولا تلمزو انفسکم عیب با اللہ خیرہ کردے دا سے خلقو تا یو صورت دے بارا کی پورا نادل شوی دے کستاسو یا دی ویل لکل همزه لمزه الله وی هلاکت وی د ناس خلق د پاره چې یا په سترګو باندې اشاره کیو یا په ګوتو باندې اشاره کیو. دا یو روایت کې راځي او د دې آیت لاندې مفسرینو ذکر کړی چې عائشه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته په خپل اورځو وی چې صفیه تیر شوانو اشاره و توکړه یا ام سلمہ وی چې دا هډیره چې تره وی دا هډیره چې تره نبی صلی الله علیه وسلم ته وی دا خبره دی وکړه کړه دریاب د ابو سره دا یو ځای شون دا ټوټ دریاب بتریش کته ته معمولی خبره ښکاری. عائشه رضی الله عنها ته ناسی کلمه دی دخلی نراخ که لگه داری دریاب سر دیو دیشون در طول دریاب بطریف شد و لا تلمیزو انفوسا کن یو بلبانه عیبونه او دا قسم عیبونه او یهودی صافلار یهودی استاغنی که کافر یو بلبانه عیبونه ملتوه که آغا هر قسم عیبی که داغی تعلق دا کفر سری دا بدو اعمالو سری جو سڑی با مخ کی حالت تیر شوی شرابی و نشی تو تو تو چرسی بچیا وہ تو شرابی زیست خو بل کار دنو نا اغا پخانے خبر ما یادو یو بل دا پا یو بل بانے الزام لگول دی اللہ وی ولا تلمیزو انفسکا دا آداب دا پار صورت حجرات دا سی صورت قرآن کی بل نشتا خوی یو یو آیات تا دی او یو یو جملے را دیز دشی عیبون ملتا وی دا خپل رونو تلاول خپل عیبون شمارا د بل په جامه باندې ته دا غوی نه نو تخپل جامو ته هم لګو ګوره دا مسلمان رور د عزت او د احترام خیال ساته او هغه چې کمی مخ کې تیر شوی دی نو هغه یې رګه ولا تنابزو بالالقاب او مغ ور یو بل تا غلط لقبونه لقب خو ګوره یو خلقب دی او یو هغه لقب دی چې یو سړی بد شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وی مدینې ته راغی نو پا دی مدینه کی دا هر سڑی وی دو دو نمونو او دا چا دری دری نمونو نو نبی علیہ الصلات و سلام با یو سڑی تا نم واقستنا بل با تبی یا رسول اللہ دا و تا مو آیا انہو یغضبو وی دی غسکی گی پا دی بانی دا نم و تا مو آیا دی پا دی بانی قاری گی. نبی علیہ الصلات و سلام وی دا تا سکوی دا خردی نمخ کی منگا ندلی دلی وی دا یتون پا آقا وقت نازل شو چې دا هر سړی به ځان له مختلف نومونه نو د دې غلطو القاب خو یو مطلب دار چې یو نومو یا یو لقب د یو سړی بد شي هغه پې بد ګڼي او تی وته وای او زموږ خلق اکثر د قصې کوي چې کوم نوم د هغه بد شي نو هغه به وته وي. بعضې لقبونه داسې دي چې هغه د انسان سره پیدا شوي دي لکه یو سړی ګوډ دی او ته وته مثلا ګوډو هېڅ خبره نه ده څکه هغه الله ګوډ پیدا کړی دی تی په دې نیت باندې نه چې ګنې په بد نیت باندې خو ته هغه له دا یو لقب کېږي هغه که چا په ګوډ باندې مشهور دی یا هغه په ړوند باندې مشهور دی یا هغه په یو بل یو صفت باندې چې هغه د هغه سره پیدا شوی دی او ته ورته هغه به هېڅ خبره نه ده. علي رضی الله تعالی عنه په خاورو کې پروت او په جومات کې ویده دی. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه خواله راغی ورته وی قم یا با تراب د خاورو پلاره اوس هغه د خاورو پلار خو نه چې خاورو د هغه اولاد دا د نبی علیہ الصلات والسلام د مینې او د محبت له وجې غته وي. زولیدین ولی مشهور او چا په دې باندې مشهور کړ دا داسې لقب چې دا غسړی به بدی نشو دا غلا سوګدو زولیدین باندې مشهور. ابو هرره رضی الله تعالی عنہ باخت وردن نشه په یو تنگ سورنګ باندې نو چې نبی علیہ الصلات والسلام متوکاتن وته باهر دې پښو پلار اوس ابو هرره په دغه کونیت باندې مشهور دی هغه کونیت پیغمبر غلی خیلی اوس هغه د پیشو پلار نو بظاهر کې دا لفظ خو نو خو هغه د سره مینه وه خلقو بوتوي او داغه په دې باندې سو دغه نو چې یاره ګنې زه په دې باندې خپه خوشاله وم. عثمان رضی الله تعالی عنه مشهور په څه باندې زین نورین پیغمبر درونه په واده دي زین نورین او داسې ابو هرره رضی الله تعالی عنه ذو الشمالین څنګه چې ذو الیدین دي دا سې دې مشهور په شمالین باندې هغه بد نه ګڼله بلکې دې صفت سره دې لقب سره محبت او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لقب صدیق هغه خګانو نو عمر رضی الله تعالی عنہ لقب فاروق هغه خګانو دا سې لقب او چې دا غسړی بد نه شي او دا غو سره محبتي دا په عبادتو کې راځي چې توته هم اقن مخلت دا غل هغه سره محبت ځکه دا غو سره خوشاله شي او چې دا غنومو مثلا یو شان دی او تو ول نوم بدله نو دام وی پدې کې راځي چې ولا تنا بزو بل القا او دا پدې رو قومونو کېشتا دې پنجاب کې مونږ نه غيو بل لواز ور کې صفو ماته صفو صفو صفو الله نومې صفو څه شي یو سړی سم نوم دی یو ځای کې مونږ ونو هغه ته به وی تولنګ الکه تولنګ نوم دی دا څه شي دی وس هغه بم کې دې چې په دې باندې خپه یې ځکه چې دی وته داسې نوم اخلي یاد هغه غا نوم رواني تپو چې مونږ تپو څه کو چې الکه تپو ویل تاپ نوم دی ولا تنابزوا بالالقاب هغه لقبونه چې په حالت ته کفر کې چې ته غلط تیر شوی دی او ته وته داخلي يهودي او د يهودي زیه یا د فرعون او د فرعون بچي یو دام په دې کې راځي هغه نوم چې تعالی مور او پلار یې خدي او سو کې د بدل کی او داسې بدل کی چې نه معنا یو نه سي دام په دې کې راځي ولا تنابزوا بالالقاب هغه لقبونه چې د یو سړی یو نوم دی او خلقو ولا دا غی په ځای باندې نور یخینی هغه خپل نوم دا غاړو سو په جنینا هلکه او دلا څه شی دی او دی عبد الله هغه نوم ولا باقی دروان کی او بیا دا هغه دا غلط نوم نه دا لقب جوړ شي باقی باندې مشهور شي یا نوم وتاړو اخلینا ورته کوترو پلارا نه هغه چې تا کوتری به لا بول نه کوترو پلار به وتاوی اوس غلط لقب دی او دی تی په غی باندې رابلی کله چې ته په اصول الدین باندې پوه شو نو بیا خیال کوه د توقیر د توقیر د ارکانو د مسلمانان دی یوې کلمې رونه یې خپل یې خپلوان یې په کلمه باندې یو شوی یې لہذا یو بل ته غلط نمونه ماخلی بئس الاسم الفسوق بعد الایمان الله وی ډیر بد دی هغه نوم د نافرمانه پس د ایمان نه یو سړی نوم بعد د شمس نبی علیہ الصلوۃ والسلام بول عبداللہ نم کی خود یا بلی نم بے ولا کی خود ولا کس تاس نم دے زمانم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ نم فخ نہ شو بدل بے کولا تو تم آغ زور نو مخلی عبداللہ ابن ابی ابن سلول زی و دا غنم حباب پل پلار ور نم حباب یخ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوی استانم با عبداللہ اس دا غین رس تو تہ حباب ولی و تہ حباب پیغمبر ول نم بدل کو حباب بس ته وی پتن لگی دو بغه بربړقه ته وی کس ته وی چاباران وری یو پلی پک جوړی جات یا هر څه ته جوړ باز لغت علی وی چر شیطان نم یا یو الکته او تا غتا ک ډیر اگر وان کار شو هته او شیطان دې شیطان بچی او پاغي باندې هغه مشهور بئس الاسم الفسوق ډیر بد دې غنوم د نافرمانه پست ایمان ومن لم یتوب او چاچ توبه وینستا فاولائک هم الظالمون نو دغه دی ظالمان دا پینځه ادب دې پورې انما المؤمنون اخوه بشکا مؤمنان مسلمانان رونه دی فاصلحوا بین اخویکم تاسو صلح وکه په میان درونو خپلو کې وتقوا الله او یریګه د الله نه لعلکم ترحمون ها مخافه تاسو برحم شي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو لا یسخر قوم من قوم خندا دینکی ٹوکی دینکی یو قوم بل قوم پوری عسا ان یکونو خیرم منهم کی دیشی نزدی دا چیوی دا قوم چی دا دیور پوری خنداگانی کی خیرم منهم غرر دینا ولا نساهم من نسائن او نزنانا خنداگانی دکی پنورو زنانو پوری عسا ان یکونا نزدی دا چیوی بدا خیرم منهن غرر دینا ولا تلمزوا انفسكم او عيب ملغوا يخبلوا زانونو باندي ولا تنابذوا بالالقاب او يو بلتا مغرزوا غلط لقبنا بئس الاسم الفسوق بد اغنم ناكارا او نافرمانا بعد الايمان پس د ايماننا ومن لم يتب اغا چاچ توبه وینستا رو نگرزیدو دا غخبلو غلطونا فاولائک هم الظالمون نو دغدی ظالمان